ความพึงพอใจและการวัดความพึงพอใจ 1. ความหมายของความพึงพอใจ 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 3. แบบวัดความพึงพอใจ